เรื่องพุทธศาสนาหลายแง่หลายมุมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาหลังฟ้าสางในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็น8ค่ำ15ค่ำหรือ14ค่ำของวันพระทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมได้รับฟังธรรมะธรรมิกถาหลังฟ้าสนธยไอหลังฟ้าสางแต่ในฟ้ามันก็สางสว่างวันใหม่ย่างกายมาถึงแล้วท่านผู้พุทธจะมีเวลารับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเพิ่มเติมความรู้ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางศีลทางธรรมทางศาสนาก็เป็นสิ่งที่ควรจะถือโอกาสนี้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาโลกนี้จำเป็นจะต้องมีศาสนาคนยุคใหม่ยุคที่โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงขั้นข่าวสารข้อมูล Information Age Plus Button Age ถึงยุคกดปุ่มยุคข่าวสารข้อมูลต่างๆมนุษย์ที่ถือตนเองว่าเจริญขึ้นถึงอวกาศดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆแล้วปัญหาของมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหมดสิ้นไปปัญหาคือความทุกข์ทางกายทางจิตมันยิ่งสลับซับซ้อนขึ้นมากว่าเก่าอีกยิ่งมนุษย์เจริญทางวัตถุเพียงใดจิตใจตกต่ำลงไปความทุกข์มันก็ยิ่งมากมายกายกองสลับซับซ้อนละเอียดปานนี้จนยากที่จะเกิดอาการหนทางที่จะแก้ไขไม่มีทางเลือกในที่สุดทางออกคือโรคประสาทโรคจิตผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายพ่ายแพ้ต่อชีวิตอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเขามีความทุกข์เหมือนกันทุกทางกายทุกเรื่องอยู่ทุกเรื่องกินทุกเรื่องการหลับนอนทุกเรื่องการแสวงหาทุกเรื่องการสืบชีวิตสืบพันธุ์ระหว่างเพศอะไรต่างๆเขามีแต่ไม่มากสลับซับซ้อนละเอียดปานนี้เหมือนมนุษย์ในหมู่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาจึงไม่กินยาตายผูกคอตายฆ่าตัวตายโดดเหวตายอะไรตายหาดูสัตว์ดูงัวดูควายตามทุ่งตามท่าหาดูสัตว์เป็นบ้าปั่มปั่มเป๋อเป็นโรคประสาทมันหาดูยากแต่หาดูมนุษย์ผู้เป็นโรคจิตต่ำใจซามจิตใจวิปริตวิปลาสมันไม่มากแสนจะมากขึ้นทุกทีทุกที ทั้งหมดนี้จะเอาอะไรมาแก้วัตถุเทคโนโลยีช่วยได้ไม่กี่มากน้อยวัตถุเทคโนโลยีช่วยได้แต่เพียงความสะดวกสบายทางกายแต่ไม่สามารถทำให้จิตใจสงบระงับด้วยเหตุนี้เองคนโบราณในทางศาสนาทางโบราณโบราณทางฮินดูเขามีคำพูดในหลักมนุษยธรรมศาสตร์ของเขาเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่ที่สุดของโลกภาษาหนึ่งมีถ้อยคำกล่าวว่าอาหารนิ ทราพยะเมตุนันจะสร้างมันเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะคือศาสนาเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้ประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหีนั่งประสุภิสมานาถ้าขาดศาสนาขาดธรรมะเสร็จแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันออนเซมเสมอกันหมดนี่เป็นคำกล่าวนะเป็นคำกล่าวไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าคำกล่าวของศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าเราอีกแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าเสมอกันคือสัญชาตญาณ instincts of life instinct of life คือสัญชาตญาณ4การกินอาหารนอนหลับสบายสืบพันธุ์การหวาดกลัวต่อภัยอันตราย4อย่างนี้สัตว์มันก็ทำเป็นมันหิวมันหากินง่วงมันก็ไปหาที่หลับที่นอนเมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้นมันก็วิ่งหนีมีฉะนั้นก็ต่อสู้โดยการกัดการขวันการเคียววิทย์เท่าที่อาวุธธรรมชาติมันจะมีนอกจากนั้นก็สืบพันธุ์เพื่อดำรงชีวิตอยู่ถึงเวลาสืบพันธุ์ก็กัดกันชนกันแทบล้มแทบตายตามสัญชาตญาณเพื่อจะคัดเลือกตัวที่มีความเข้มแข็งเอาไว้เมื่อหมดหน้าผสมพันธุ์มันก็ไม่ควิดมันก็ไม่กัดมันก็ไม่ชนกันอยู่กันอย่างสันติและมันก็ไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดหัวแม้แต่เม็ดเดียว ขออภัยไม่ใช่สัตวนิยม ไม่ใช่คนนิยมสัตว์เล่าความจริงให้ฟังมันเป็นอย่างนี้สัญชาตญาณ instinct of right เนี่ยแหละมันมีเท่ากันแต่อาตมาว่ามันไม่เท่ากันมนุษย์มันขยายได้มันขยายขอบเขตอายตนะขยายตาขยายหูขยายจมูกขยายลิ้นขยายกายขยายใจตัวอยู่เมืองไทยใจขยายไปเมืองนอกตาเห็นเรื่องราวที่เมืองนอกหูได้ฟังเสียงที่เมืองนอกจมูกได้กลิ่นจากปารีสรอนดอนอะไรต่างๆมันเป็นไปทั้งนั้นเดียวนี้ถึงขั้นที่เรียกว่าขยายอายตนะคอนเซปชันนี่ขยายเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพเราอยู่ที่นี่เราก็รู้ทันทีเกิดอะไรขึ้นที่ปารีสที่ลอนดอนที่ลอสแองเจลิสเรารู้แต่มันช่วยให้เรามีความสุขใจสบายใจได้ไหมช่วยให้เรามีความทุกข์สลับซับซ้อนเข้าไปอีกปัญหาสลับซับซ้อนที่แก้ไขมากขึ้นจะอวดดีไปว่าจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ในเมื่อมนุษย์ขาดศาสนาปราศจากศาสนาเขาก็เลยสรุปว่าธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์คำว่าธรรมะที่นี่ก็คือตัวศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นซิกเป็นซอรัสเตอร์เป็นอะไรก็ตามใจเธอพอเหมาะพอสมกับสติปัญญามันดีทั้งนั้นเนี่ยดีกว่าคนไม่มีศาสนาถ้าคนไม่มีศาสนาไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณมันก็จะเอาสัญชาตญาณอยากกินก็จะกิน อยากเสพอยากสมอะไรมันก็เอาเข้าไปตามใจสัญชาตญาณอันนี้ในที่สุดมันก็เกิดปัญหาระดับชีวิตปัญหาเดียวปัญหาคู่ปัญหาหมู่ปัญหาคณะปัญหาสังคมอย่างชนิดออมชอมกันไม่ได้แย่งกินที่ทำมาหากินแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตฆ่ากันแข่งกันชิบหายไปบ่อนนั่นแหละคือสัญชาตญาณที่ขาดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเข้าไปควบคุมเมื่อสัญชาตญาณมีธรรมะมีศาสนาเข้าไปควบคุมมันก็เกิดญาณใหม่เรียกว่าภาวิตญาณคือความรู้อันเกิดมาจากการพัฒนาด้วยคุณธรรมภาวิตญาณตรงนี้จะตรงกับภาษาฝรั่งว่า intellectual in เมื่อก่อนเรียกว่า instincts of right เดี๋ยวนี้เลื่อนมาเป็น intellectual คือความรู้ที่พัฒนาขึ้นมา development ขึ้นมาจากinstinct of life มาเป็น intellectual ความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณพัฒนาขึ้นมาเป็นภาวิตญาณภาวิตญาณมีการควบคุมความรู้สึกนึกคิดตนเองได้โดยอำนาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งศาสนานี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อควบคุมได้ตายตัวรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมันกลายเป็นวิปัตตนาญาณจาก intellectual กลายมาเป็น intuitive wisdom มันสามอินมันสามญาณเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาอย่าดูถูกอย่าดูแคลนคนสมัยใหม่อวดดีกันโดยเฉพาะพวกฝรั่งมั่งค่าลามมาถึงคนไทยคนเอเชียวิ่งตามกันก็เกิดปัญหาชนิดที่นองเลือดแข่งฆ่ากันเพราะอวดดีไม่เอาหลักศีลหลักธรรมมาใช่คิดว่าพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญทางเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็จะพออยู่พอกินเศรษฐกิจการเมืองรัฐบาลชุดไหนของโลกเกิดมาไม่ใช่แต่ของประเทศไทยก็มุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่พูดถึงนั้นมันหมายความว่าอะไรเศรษฐกิจเขาเข้าใจว่าร่ำรวยมั่งมีสีสุขสะดวกสบายทางวัตถุเพียงพอแต่คำว่าเศรษฐกิจอย่าลืมเป็นภาษาบาลีเศรษฐะเศรษโธแปลว่าประเสริฐกิจจะแปลว่าการกระทำอันประเสริฐที่ไม่เป็นปัญหาแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่สังคมนั่นแหละคือเศรษฐกิจดีอาจจะไม่มีเงินสักบาทเลยก็ได้เพราะเหตุนั้นเมื่อเขาเจริญธรรมะโดก็บอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีศาสนาพวกฝรั่งมั่งค่ารุ่นใหม่บอกว่า we not necessary to have any religion we are stand on one leg ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเราอยู่บนขาของเราอาตมาก็บอกว่า house country are the place for our body religion or more land in place for spiritศาสนาหรือคุณทำเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตใจหมู่มวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นควรจะมีแก่มนุษย์ในยุคที่มีปัญหามากในยุคไฮเทคคือไฮเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีสูงเมื่อมีไฮเทคโนโลยีมันก็ต้องมีไฮธรรมโลยี คือแต่ต้องมีธรรมะสูงมิฉะนั้นอย่าได้เข้าใจว่าธัมโมหิเตสังอธิโกวิเศษโสอย่างเดียวธรรมะเท่านั้นทำให้มนุษย์นี้วิเศษไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุพิสมานาเมื่อขาทำเสื้อแล้วคนและสัตว์ก็เสมอเหมือนกันอาตมาขอบอกท่านทั้งหลายว่าไม่เสมอเหมือนกันถ้าคนขาทำมันเลวร้ายไปกว่าสัตว์มันฆ่ากันได้มากกว่าสัตว์มันเบียดเบียนกันได้มากกว่าสัตว์มันทำได้สารพัดชนิดที่สัตว์ทำไม่ได้เมื่อคนขาดศีลขาดธรรมมันทำได้ขอให้เข้าใจไว้เพราะเหตุนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องที่ควรจะรู้ควรที่จะเข้าใจวันนี้เรามาพูดในเรื่องพระพุทธศาสนาให้มันเข้าใจกระจ่างแจ้งกันมากๆขึ้นคือความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาตินี้แง่มุมหนึ่งเราพูดกันหลายแง่หลายมุมหลายมุมมองหลายทัศนะให้เข้าใจหลายด้านต่อมาเราก็จะได้พูดกันในวันต่อๆไปเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี่อันหนึ่งอีกหนึ่งเราจะพูดถึงพระพุทธศาสนาเป็นแกนนำและเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยต่อไปเราจะพูดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทยพระพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นสถาบันคู่ชาติไทยพระพุทธศาสนาในแง่ที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรีเนื้อสิ่งใดพระพุทธศาสนาในแง่มุมมองที่เป็นแหล่งสำคัญที่หล่อล้อมเอกลักษณ์ของชาติไทยและพระพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นมรดกและเป็นคลังสมบัติอันล้ำค่าของชนชาวไทยพระพุทธศาสนาในแง่มุมมองที่เป็นหลักนำในการพัฒนาชาติไทยสุดท้ายพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมโลกนี่เราจะพูดกันเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเท่าที่เวลาของเราจะมีถ้ามันหมดตรงไหนเราก็หยุดกันตรงนั้นมีวันใหม่เราก็ว่ากันต่อวันนี้มาพูดถึงว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติเราถือกันว่าเป็นศาสนาประจำชาติการถืออย่างนี้เป็นประเพณีที่สืบต่อมาโดยถูกต้องตามสมควรแก่เหตุคือการที่พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยเนื่องด้วยกันกับความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในทางภาคอีสานบริเวณเรียบฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกลงมาตั้งแต่พ.ศ.8สร้างพระธาตุพนมดินแดนนี้เคยมีชื่อต่างๆนานาแต่เมื่อพุทธศาสนาสถิตสถาพรอย่างรากลงสู่ดินแดนนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่ออาณาจักรสีโคตรตะบูนทันทีเป็นอาณาจักรสีโคตรตะบูนที่พวกเรากำลังลืมเลือนในความรู้สึกสีโคตรตะบูนมาจากภาษาบาลีว่าสิริโคตรมะปุระสิริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตรมะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคือพระสมณโคดมปุระแปลว่าเมืองแปลว่าดินแดนก็ได้สิริโคตมะปุระเมื่อพูดสมาตามหลักภาษาศาสตร์ของคนไทยคนลาวก็เลยได้ความว่าสิริโคตมะปุระรวมยอดว่าสีโคตบูนออกเสียงเป็นไทยเป็นลาวแปลว่าดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณโคดมเมืองของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็ได้พอเห็นนั้นประวัติศาสตร์ของภาคอีสานของฝากฝั่งโค้งสองฝากทั้งไทยทั้งลาวก็เริ่มผูกพันกับพุทธศาสนาแต่ก่อนถือผีสางคางลายผีฟ้าผีไทยผีแทนทัดดอกไม้แดงเป่าแคนลุนทุยก็มาเปลี่ยนเมื่อพุทธศาสนาอย่างโซแผ่นดินนี้จากการถือไทยถือฟ้าถือแทนซึ่งเป็นคำพูดเป็นประเพณีในการต่อสู้กับวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าคือวัฒนธรรมลุ่มน้ำห่วงโหวัฒนธรรมของจีนเคยดูถูกคนเผ่านี้ว่าอู่หมานไปหมานฝานเลินคนโง่คนเสื้อป่าเถื่อนอนารชนเราก็สู้เขาด้วยคำพูดชนิดว่าเราไม่ใช่อู่หมานไปหมานฟ้าเลินแต่อ้วนที่เทียนไทยมาจากฟ้าจากสวรรค์คำว่าไทยว่าเทียนก็กลายเป็นชื่อว่าไทยบ้างแล้วก็สุดท้ายเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนผีบรรพบุรุษจนมีคำกล่าวว่าเวลาจะกินข้าวกินน้ำสมัยก่อนต้องเลี้ยงผีทุกเวลาเลยเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนเลี้ยงกันยามสิกินข้าวหน้าเฮาได้เอิ้นใส่ผีมีคำกล่าวในพงศาวดารล้านช้างก็ดีในหลักคำผูก3ที่เขียนเอาไว้สะท้อนถึงภาพชีวิตและสังคมของคนสองฝากฝั่งแม่น้ำของนี้ตั้งแต่โบราณในอดีตสมัยยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนายังไม่แผ่ลงมาถึงเราก่อนที่จะเป็นอาณาจักรสีโคตรตะบูนฉะนั้นชีวิตจึงผูกพันอยู่กับการต่อสู้ระหกระเหินความรักอิสรภาพเสรีเหนือสิ่งใดถูกฝ่ายตรงกันข้ามบีบคั้นผู้ที่มีอำนาจมากกว่าต่อสู้ด้วยกำลังไม่ได้ก็ต่อสู้ด้วยคำพูดเรียกว่าฉันนี่เป็นไทยฉันนี่เป็นไทยฉันนี่เป็นลาวคำว่าไทยกับลาวนั่นก็อันเดียวกันไทยแปลว่าลาวลาวแปลว่าไทยไทยตรงกันข้ามกับคำว่าธาตุลาวตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับคำว่าแหล่งไทยและธาตุลาวและแหล่งก็หมายความว่าอิสรภาพและความตกอยู่ใต้อำนาจตรงกันขอให้เราเข้าใจด้วยเหตุนี้ในสมัยเมื่อยังไม่มีพุทธศาสนาพวกเราก็มีพุทธพวกเราก็มีศาสนาเหมือนกันคือศาสนาแห่งความกตัญญูศาสนาแห่งความสามัคคีรวมกันเป็นเอกภาพโดยมีแนวคิดสร้างกำเนิดสังคมขึ้นมาจากไทยจากฟ้าจากสวรรค์เวลาจะกินข้าวกินน้ำก่อนที่จะเลี้ยงตนเองก็ต้องเลี้ยงวิญญาณบรรพบุรุษเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นคือการรักความเป็นอิสรภาพและความรักสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มชนของตนเองไม่ยอมให้แตกแยกถึงกับเข็นฆ่ากันอย่างได้ลงคอดังที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเมื่อเร็วๆนี้ที่มีคำกล่าวว่าอันว่าแทนใหญ่พร้อมแทนหลวงเถาใสก็ดีกับทั้งยายงามเจ้าสามเถาหมดไปเขาก็มรณะเมียนลดสัวตายไปทวนแล้วกายเกิดเป็นผีหลวงเสื่อเมืองเดี๋ยวนี้ คนจึงได้กล่าวเอิ้นปางพอกผลีผีว่าให้เจ้ามากินเยอะให้ยามัวเมาซ่าเทียนยอมมากินเข่าโพสนังเข่าพอกตามที่คนมอบให้เขานั่นจังได้กินจนว่าลำดับเท่าพายลุนเฮาใหญ่มาพี่ง้ามากินเข่าน้ำเฮาจังเอิ้นใส่ผีนี่คือความเป็นเอกภาพความสมัครสมานสามัคคีผูกพันอยู่กับความกตัญญูกตเวทีศาสนาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาบนพื้นแผ่นดินนี้ควรจะเรียกว่าศาสนาแห่งความกตัญญูศาสนาแห่งความสามัคคีพอต่อมาเมื่อเราได้รับพระพุทธศาสนาว่าตามอุรังคนิทานที่จารึกไว้ในอักษรพรหมินในแผ่นทองคำซึ่งเป็นอักษรเก่าแก่กว่าอักษรบาลีที่จารึกพระไตรปิฎกในสมัยนี้ด้วยซ้ำเป็นอักษรเก่าถึง 4,000-5,000 ปีก็มีเรื่องราวของพระธาตุพนมจารึกไว้ในโลหะประสาทของพระเจ้าทุตคามินีอภัยก่อนที่จะได้เอามาแปลเป็นภาษาสิงหนมาแปลเป็นภาษาอินทปัตภาษาเขมรมาเป็นภาษาลาวภาษาไทยเราเล่าเรื่องเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้มาเหยียบบนพื้นแผ่นดินริมฝั่งแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งนี้และก็ได้มอบพินัยกรรมคำสั่งสอนสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะว่าดูก่อนกัสสปะในอนาคตการนู้นเมื่อเราตถาคตปรินิพพานไปแล้วประชาชนลุ่มฝั่งแม่น้ำนี้เป็นดินแดนที่ประชาชนทั้งหลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่แข็งกล้าวไม่ชอบความรุนแรงเป็นสมาธิทิบุคคลเหล่านี้แหละจะมารักษาพระพุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการต่อไปเพราะนั้นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้เมื่อดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องนำเอาอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ภูกำพาริมฝั่งแม่น้ำคุรุนาทีนี้เมื่อเราตถาคตปรินิพพานที่กรุงกุสินาราเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ที่นี่เพื่อความสุขความสงบร่มเย็นสิริสถาพรสิริมงคลเพื่อความสุขความสงบเพื่อประโยชน์อันยาวนานแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกในชั่วกาลนานเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ที่นี่หลังจากนั้นเมื่อพุทธปรินิพพานล่วงไปถึง8ปีพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ทั้ง500ก็ได้มาเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาสร้างพระเจดีย์พระธาตุพนมไว้จากวันนั้นจนบัดนี้การที่จะกินข้าวกินปลาของคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาแล้วแทนที่จะเลี้ยงผีว่าแทนไงพ่อมแทนหลวงถอใส่ก็ดีกับทั้งนาญางามเจ้าสามเถ่าหมดไปเขาก็มรณะเมียนลดตัวตายไปทวนแล้วใครเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนยังได้กล่าวอ้างปอบกล่าวเอิ้นปาปอกพลีผีว่าให้มาเยอะมากินยาสมัวเมาซาตามทีเทียนยมมากินเข่าโพสนังเข่าพอกตามไปค้นหม้อไผ่เขานั่นจังได้กินจนวันล้ำดับเท่าพายลุนเฮาใหญ่มาพี่ง้ามากินเข่าน้ำเฮาเอิ้นใส่ผีแต่บัดนี้เราไม่เอิ้นใส่ผีจะกินข้าวจะกินน้ำเอิ้นใส่พระพุทธเจ้าอีมังสูปะพยัญชนะพุทธภูชิตังบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวด้วยปลาแม้แต่ในวัดในวาตอนเช้าเดี๋ยวนี้มันก็ลุกลามกันไปทั่วที่นับถือพุทธศาสนาในทางภาคกลางก็เหมือนกันแต่งข้าวพาสำรับข้าวบูชาพระพุทธมีน้ำมีข้าวมีอาหารแล้วก็ถวายคำบูชาเรียกว่าถ้าพูดเป็นภาษาลาวเรียกว่าพอกพาลีพระพุทธเจ้าไม่ใช่พอกพาลีผีค่านิยมและพฤติกรรมต่างๆก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราได้มานับถือพระพุทธศาสนาก็ลืมผีลืมสารคือสิ้นเข้าถึงพระรัตนตรัยหายใจเป็นพระรัตนตรัยพื้นแผ่นดินนี้จึงชื่อว่าสีโคตบูรดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมพระสมณโคดมที่จะพูดมาเวลาเราก็คงหมดสำหรับวันนี้ ขอยุติลงเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ เรื่องพุทธศาสนาหลายแง่หลายมุมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ วันนี้เป็นวันพระวันแห่งความประเสริฐวันแห่งความบริสุทธิ์เป็นวันที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับมนุษยชาติผู้มีศาสนาในหัวใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดมีวันพระด้วยกันทั้งนั้นศาสนาพุทธก็ถือเอาวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำหรือที่พวกฝรั่งเรียกว่าวันสุดสัปดาห์ weekend แต่นี้ทางศาสนาคริสต์เขาก็มีวันสบาโตฮอลิเดย์วันเสาร์วันอาทิตย์ทางศาสนาอิสลามก็ถือเอาเป็นวันศุกร์ยมเจมาศาสนาทุกๆศาสนาศาสนาใหญ่ๆทั้งหลายล้วนแต่มีวันพระในทางพระพุทธศาสนาของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่มายาวนานถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็มีพุทธศาสนาเนี่ยมีวันพระวันเจ้าเหมือนกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสนับสนุนจุนเจือพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงจัดให้มีการกล่าวธรรมิกถาหลังฟ้าสางในทางสถานีวิทยุในยามเช้าวันนี้จะมาได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง น่าอนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีกับบ้านกับเมืองของเราที่เข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่ทราบวันนี้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นที่กรุงเทพมหานครทำการความอกสั่นขวัญแขวนของผู้ที่ได้พบเห็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและผู้ที่ อยู่ไกลห่างชนอย่างอยู่ในชนบทอย่างพวกเราก็มีความรู้สึกเป็นห่วงแม้แต่พระทรงองค์เจ้าอย่างอาตมานี่ก็มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งเฝ้าแต่ภาวนาอยู่ในหัวใจก็ให้เหตุการณ์เหล่านี้ได้สงบลำงับลงขอให้ธรรมะได้ซึมซาบอาบรสสู่จิตใจของมวลชนประชาชนชาวไทยเพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นอัมเหรักขันตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทธิงสัมปาปุเนยมธรรมเมอริยปเวทิเตขอพระธรรมจงรักษาจงคุ้มครองจิตใจของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีอย่างรวดเร็วภาวนาอยู่ความสุขของสังคมที่สูงสุดอยู่ที่การเบียดเบียนอัปยาปัจฉังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าท่านสอนถ้าไม่เบียดเบียนกันในสังคมก็ต้องถือว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีความเจริญในทางอริยะเป็นอริยะสังคมอริยะสังคมหรือว่าเป็นอริยะประเทศไม่ได้หมายถึงประเทศที่เจริญด้วยเงินทองข้าวของถ้าในทางพุทธศาสนาต้องถือว่าสังคมใดสงบระงับไม่มีการเบียดเบียนเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันเมตตาปานีพูดกันรู้เรื่องไม่ใช่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาเป็นคนไทยด้วยกันพื้นแผ่นดินเดียวกันถือศาสนาพุทธเหมือนกันแต่พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันรู้แต่ภาษาไทยด้วยกันแต่ไม่รู้เรื่องนั่นแสดงถึงการขาดศีลขาดธรรมขาดศาสนา โรคมันก็เลยเกิดปัญหาเช่นนี้พูดกับงัวกับควายยังรู้เรื่องกว่าแม้มันไม่รู้ภาษายูเขาไถนาเขาดึงเชือกมาเขาบอกว่ายูตามบ้านน้องงัวก็ดีควายก็ดีมันก็หยุดหยุดมันก็หยุดยืนวีหูพับหูวับวับมันไม่ไปไหนมันพูดไม่รู้ภาษาคนแต่มันก็รู้เรื่องของคนที่มันอยู่ด้วยกัน แต่ทำไมคนเราจึงไม่รู้เรื่องกันนี่แหละคือลักษณะแห่งความขาดสินขาดธรรมขาดศาสนาเนี่ยเมื่อสินขาดขอนบ่มีโหต่ำสูงพระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยเมื่ออาจารย์หาคนโบราณของเราพูดอาจารย์เจ้าแปรสนสักโสดไปสู่สละแปดฐานถึงเอหมู่อาเอาสละปฐมฐานเฮี้ยงห่มหัตถบาทพยัญชนะเป็นทีจังผสมไห้ออกเสียงย่ำใดดาวเสด็จ ใหญ่อังลงมาถึงหนูกับทุ่งมาขวบแปะแปะให้ว่าอันอันตกาเล่นั่นย่ามคนใจบอดเมื่อแปดด่านบัณฑิตเสือให้หินตองข้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าเดินดาวกระเดืองงวย เมื่อได้ขาดสินขาดทำจิตใจบันมืดมันฆ่ากันได้มันแกงกันได้พี่น้องคานตามกันออกมาจากท้องพ่อแม่เดียวกันจะกล่าวประยายถึงคนครอบครัวอื่นซึ่งห่างไกลกันออกไปเมื่อขาดซึ่งธรรมมันก็เมาเมาชีวิตเมาตัวเมากามารมณ์เมาผัวเมาเมียเมาอำนาจวาสนามันยิ่งใหญ่มากเมาตัวก็ลืมตายเมากายก็ลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายคนอื่นจะตายไปกี่พันศพก็ช่างหัวมันเพราะนั้นทำอย่างไรจึงจะสางเมาหายเมาก็ต้องกลับคืนมาสู่ศีลสู่ธรรมบัดนี้บ้านเมืองของเราได้กลับคืนสู่ภาวะปกติขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีอาตมาได้เดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศสมัยก่อนแม้แต่ในประเทศอินเดียบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าเมืองแม่เมืองหลักของพุทธศาสนามันก็ไม่มีเหลือหรอจนไปบิณฑบาตไม่มีใครใส่บาตรให้ดอกต้องเอาเงินไปซื้อกินในพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสไว้ว่าอนาคตสูตรส่วนเรื่องอนาคตภัยจะเกิดมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่ข้อหนึ่งนะมันมีหลายๆข้อเอามาข้อเดียวสมัยใดบ้านเมืองสงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนไม่ทะเลาะกัน ไม่เข่นฆ่ากันไม่ก่อกำเริบเสบสารในป่าดงไม่เกิดจราจรวุ่นวาย สมัยนั้นเถิดทั้งหลายรีบเจริญสมาธิภาวนาภาคเพียรให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงในบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งสมัยอื่นอีกจักมี จะเกิดการก่อการกำเริบเสบสารในป่าดงพงไพ่จะเกิดกบฏปฏิวัติเข็นฆ่ากันนองเลือดกันในแผ่นดินพูดสำนวนสมัยใหม่ สมัยนั้นมหาชนทั้งหลายก็เดือดร้อนก็จะอพยพโยกย้ายหนีภัยแม้พวกเธอทั้งหลายก็ไม่สามารถจะกระทำความเพียร ให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพราะเหตุนั้นในขณะที่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเธอทั้งหลายจงรีบกระทำความเพียรเธอนี่ทำไมเราจะไม่คิดพระสงฆ์เจ้าเราจะต้องคิดเมื่อใดบ้านเมืองเกิด จลาจลวุ่นวายกันอย่างนี้ขออภัยวันที่เกิดเหตุวุ่นวายในกรุงเทพพระสงฆ์ในกรุงเทพจะออกบิณฑบาตได้หรือเปล่าที่ออกได้ก็ออกมากันด้วยความหวาดกลัวนั่นแหละขอให้คิดดูเถิด เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ช่วยกันภาวนาในจิตในใจเมตตาปานนี้ช่วยให้บ้านนี้เมืองนี้สงบประงับลงให้คงไว้เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาหรือไว้เป็นคอนทริบิวชั่น to the world เป็นส่วนที่ได้ช่วยโลกช่วยสังคมพุทธศาสนาที่เคยเจริญรุ่งเรือง ในโลกนี้มีคนนับถืออันดับหนึ่งของโลกสมัยก่อนเดี๋ยวนี้รีบลงเล็กลงน้อยลงเหลือน้อยเข้าทุกทีทุกที่ก็ยังมีเหลืออยู่ประเทศไทยและศรีลังกานี่แหละที่ว่าเข้มแข็งแต่มาเจอปัญหาเกิดอาการช็อกทางการเมืองอย่างนี้มันก็ช็อกทางวัฒนธรรมอีกเหมือนกันเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองช็อกทางวัฒนธรรมขึ้นมามันก็วุ่นวายพระพุทธเจ้าของเราท่านเตือนจิตสะกิดใจพระสงฆ์เจ้าไม่ให้มัวเมาประมาทพิจารณาอยู่เป็นประจำเวลาใดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านคามนิคมได้ไถได้หว่านได้ปลูกได้ฝังพืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาเมื่อ นั้นเธอทั้งหลายจงรีบกระทำความเพียรให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเถิดในสมัยอื่นอีกจะเกิดทุพพิกภัยข้าวอย่างหมากแพงฝนแรงพายุลงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนอดยากทุกยากลำบากอดอยากหิวโหยอพยพโยกย้ายไปสู่ดินแดนที่มันมีไปหาอยู่หากินแม้เธอทั้งหลายก็จะต้องอพยพโยกย้ายแออาจยัดเยี่ยมไม่เหมาะแก่การมนสิการพระธรรมอันประเสริฐอันละเอียดนี้ได้ด้วยเหตุนี้ในขณะที่บ้านเมืองยังเพาะปลูกยังงอกงามไพบูลย์อยู่จงรีบกระทำความเพียรแต่พวกเราได้กินนี้อยู่ดีกว่ายิ่งนอนตีพุงสบายฉันเช้าเอ็นฉันเห็นนอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์อยู่อย่างนี้ก็เตรียมตัวหีกเหมือนกันเราจะฟังเมื่อไหร่อันนี้ก็เตือนใจกันไว้เตือนใจให้เตมีเจ้าปันทุนความสวดีและหายใจเจ้าสีฟังเห็นฝนตกวันนี้อาตมาก็ดีใจพอย่างเข้ามาวันวิสาขะเมื่อกี้พี่น้องมหาชนทั้งหลายหลั่งไหลกันมาที่วัดมาเจริญสมาธิภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าอดข้าวอดอาหาร24ชั่วโมง800 900กว่าคนทั่วสารทิศโอ้เฮ้ยฝนฟ้ามันตกลงมาลืมหูลืมตากันไม่ขึ้นไม่มีที่จะอยู่กันก็เลยอยู่กันยัดแน่นกันปานปลากระป๋องที่วัดกำลังทำศาลาก็ยังทำศาลากันไม่เสร็จจะทำอย่างไรพอดีกลางวันได้ฟังเทศหน่อยได้เวียนเทียนกลางคืนทำอะไรไม่ได้เลยในขณะเดียวกันอาตมาก็ดีใหญ่ได้ยินเสียงฟ้าร้องคิดว่าพี่น้องทั้งหลายชาวไร่ชาวนาก็คงแกดีใจเสียงฟ้าร้องนั้นเปรียบเสมือนเสียงแห่งสวงสวรรค์เสียงสวรรค์ที่โปรดประทานพรลงมาสู่พื้นมนุษย์ชุมชนชาวอีสานที่แห้งแล้งแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าหมู่วิหกนกกามัดฉีมัดช้าปูปลานกน้ำทั้งหลายเขาก็ดีอกดีใจเทเวศเพียงพรมโลกลิ้นทลาเดรสารสัตว์สื่นประดาดอมหนามมหาคุณหล่นเทโวไลหลังสัตว์อยู่ใต้ลมฝ่าฝนเหลี่ยงกระจังยังดีใจเมื่อฝนฟ้าตกลงมาพี่น้องแถบคำตากล้าว่านอนแถบแถบโซนเนี่ยซึ่งเคยแห้งแล้งที่นี่ก็ได้หวานได้ไถกันดีอกดีใจชื่นชมอนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเรานะที่ฝนฟ้าตกลงมาตามฤดูกาลให้ช่วยกันขมักขม้นอย่าเห็นแต่รวยทางรัดขี้เกียจทำงานทำน้อยๆอยากจะได้มากๆกินน้อยๆอยากจะอร่อยนานๆอิ่มนานๆอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่แสวงหาประโยชน์ในอุบายที่ไม่ชอบเอวันนี้ทั้งแกว่าจะพูดในเรื่องแง่มุมของพระพุทธศาสนาที่ควรจะมองที่ว่าแง่มุมมองต่อพุทธศาสนาเมื่อครับทุกๆวันก่อนได้พูดค้างเอาไว้ว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมแล้วมันเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ไม่ใช่เท่ากันกับสัตว์มันเลวกว่าสัตว์เพราะสัตว์มันไม่มีอาวุธแข่งขากันอย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาที่เราจะมองกันในแง่มุมต่างๆแล้วที่เวลาของเราจะมีนี้ก็ควรจะได้มองในแง่เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพระพุทธศาสนาเป็นแกนนำเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยในแง่มุมหนึ่งแง่มุมที่สองที่สามมาก็พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทยแง่ต่อมาพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทยมองอีกมุมหนึ่งพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรี มองอีกมุมหนึ่งแง่หนึ่งก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญที่หล่อล้อมเอกลักษณ์ของชาติไทยมองอีกเหลี่ยมหนึ่งคู่หนึ่งก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นมรดกและเป็นคลังสมบัติอันล้ำค่าของชนชาติไทยมองอีกในแง่ปัจจุบันย้อนหลังถึงอดีตก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นหลักนำทางแห่งการพัฒนาชาติไทยเพียงแค่นี้ก็รู้สึกจะมากไปวันนี้เวลาที่ยังเหลืออยู่น้อยหนึ่งไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็มามองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่เป็นแกนนำเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาตลอดเวลาอันยาวนานจนทำให้เกิดการปรับตัวปรับใจเข้าหากันแม้จะถือศาสนาอื่นวัฒนธรรมอื่นมาถึงตัวนี้ก็ปรับเข้าหากันสนองความต้องการของกันและกันตลอดจนผสมคลุกเคล้ากับความเชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอันอื่นๆถึงขั้นที่เรียกว่าทำให้เกิดมีระบบความเชื่อและระบบความประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะอันมีรูปลักษณะและเนื้อหาของตนเองที่เน้นให้เห็นมันเด่นชัดบางแง่บางด้านเป็นพิเศษแยกออกได้จากพระพุทธศาสนาอย่างทั่วไปซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาแบบไทยหรือพระพุทธศาสนาแบบของชาวไทยชาวอื่นชาวพม่าชาวลังกาชาวอื่นๆเขาก็มีพุทธศาสนาเหมือนกันแต่มันมีแบบของไทยอีกแบบนึงก็มันถูกกับลักษณะอุปนิสัยของคนไทยด้วยวัฒนธรรมไทยทุกด้านมีรากฐานสำคัญในพระพุทธศาสนาขอให้เข้าใจเอาไว้ถ้อยคำที่มากมายที่เราใช้กันในภาษาไทยทุกวันเนี่ยพูดกันทุกวันเนี่ยบางทีเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกฤตเพราะเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ค่อยจะรู้มันเป็นกำเนิดที่มันมีความหมายที่สืบเนื่องปรับแปรเพี้ยนมาจากคติในทางพุทธศาสนาแบบแผนและคันลองตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้รับการยึดถือในแนวนำและก็เป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤติการบำเพ็ญหน้าที่การดำเนินชีวิตดำรงอยู่ดำเนินไปของสังคมไทยทุกระดับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศและไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ข้าแผ่นดินคนไทยทั่วทุกถิ่นตั้งแต่องค์พระเจ้าแผ่นดินลงมาจนถึงผู้ชายชาวไทยสามัญแทบทุกคนได้บวชเรียนรับการศึกษาจากสถาบันพระพุทธศาสนาดังมีประเพณีบวชเรียนเป็นหลักสืบมาจนถึงทุกวันนี้ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาถึงกับออกเป็นกฎหมายเลยออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาเลยห้ามรับข้าราชการที่ยังไม่ได้บวชเข้ามารับราชการนั่นฟังดูน่าคิดมากเพราะนั้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาสังคมไทยเป็นแหล่งคำสั่งสอนการฝึกฝนอบรมอำนวยความรู้ความประพฤติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งผู้ที่พุทธเข้าไปบวชเรียนอยู่ในวัดก็ดีและก็ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในชุมชนแวดล้อมวัดชุมชนทุกๆแห่งแม้แต่หมู่บ้านในชนบทห่างไกลต่างก็มีวัดประจำเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชนมีเมืองใหญ่ๆเวียงวังวัดถ้าไม่มีเวียงเป็นบ้านก็บ้านวัดมันจะต้องมีขึ้นมาทันทีจะมีส่วนประกอบทุกด้านในทางพุทธศาสนาเป็นพิธีการเพื่อเน้นย้ำความสำคัญและเสริมคุณค่าทางจิตทางใจแม้แต่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆจนถึงการประกอบกิจส่วนตัวของบุคคลในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าขึ้นมาออกเดินทางไปทำงานจนถึงเข้านอนก่อเคร่งขัดถึงกับนำคำสอนและข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเข้าไปแทรกเป็นส่วนนำสำหรับเตือนจิตสกิดใจเตือนสติกระตุ้นเร้าใจในทางกุศลหรือเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เราไม่ค่อยจะรู้หรอกมันมีแต่เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาเหตุการณ์ทั้งหลายต่างๆในช่วงวัยแห่งชีวิตต ั้งแต่เป็นเด็กๆเกิดมานอนแบบเบาะมาจนถึงการตัดผมจุกผมเปียผมไฟกันแต่งงานแต่งการการตายแต่ข้าวทั้งหมดนี่ก็ทำให้มีความสำคัญและดีงามด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่าชีวิตของคนไทยผูกพันอิงอาศัยกับพระพุทธศาสนาตลอดมาตั้งแต่เกิดจนตายสภาพที่กล่าวมานี้เป็นมาช้านานจนฝังลึกในชีวิตจิตใจของชาวไทยกลายเป็นเครื่องหล่อล้อมกันกรองนิสัยใจคอพื้นเพจิตใจของคนไทยให้มีลักษณะเฉพาะตนที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยและทำให้เกิด unity เกิดเอกภาพอย่างมั่นใจพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามในเวลาที่ล่วงเลยมาสักร้อยปีเนี่ยประเทศไทยได้ถูกคุกคามด้วยลัทธิอาณานิคมล่าอาณานิคมโดยฝรั่งมั่งค่าชาวอังกฤษชาวฝรั่งเศสประเทศใกล้เคียงของเราเป็นลาวเอ่ยเขมรเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางด้านตะวันตกพม่าศรีลังกาอินเดียเนปาลภูฏานบังกลาเทศอะไรต่างๆกลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็เลยเหลือแต่ประเทศไทยประเทศไทยก็เลยรีบชิ่งเพื่อจะทำตนเองให้รอดจากการยึดครองในที่สุดก็เลยหันมาปรับปรุงพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาดำเนินการทางการทูตให้ทันลูกทันคนหลังจากนั้นจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมตนเองให้ทันฝรั่งมั่งค่าถ้าจะต่อสู้ด้วยกองกำลังทหารตาต่อตาฟันต่อฟันมันสู้เขาไม่ได้ก็เลยสู้โดยวิธีสองทางปรับภายในประเทศให้มีความเท่าทันฝรั่งหลังจากนั้นก็ดำเนินการทางการทูตให้ทันฝรั่งคบสิงไว้ขู่เสือคบเสือไว้ขู่สิงส่งทูตของเราไปคบฝรั่งเศสไว้ให้ดีๆคบอังกฤษไว้ให้ดีๆแล้วตึงกำลังไว้ให้ทั้งสองฝ่ายมีความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันหลังจากนั้นก็รีบพัฒนาบ้านเมืองของตนเองดึงอำนาจจากหัวเมืองต่างๆเข้าไปเป็นศูนย์รวมใหญ่ที่กรุงเทพ Central Authority System ระบบที่มีอำนาจอยู่ศูนย์กลางเหมือนทุกๆประเทศที่ไปขึ้นต่ออังกฤษที่เรียกว่าเป็น British Commonwealth of Nations การพัฒนาอย่างนี้ก็เลยได้ทิ้งทางศาสนาไว้ซะก่อนวัดวาอารามก็เริ่มห่างเหินคนพัฒนาส่งคนไปเรียนเมืองนอกเมืองฝรั่งมั่งค่าเพื่อกลับมาเป็นผู้นำในการพัฒนากลับมาเป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ส่งไปเรียนต่อมาจากระบบการศึกษาแบบฝรั่งตัดผมแบบฝรั่งหนุ่งกางเกงเสื้อผ้าแบบฝรั่งทำโรงเรียนแบบฝรั่งเอาโรงเรียนออกจากวัดก็เลยหลงเหลงบทบาททางวัดบทบาททางศาสนาก็ต้องเก็บตนเองอยู่ในวัดรอดูว่าสังคมจะไปอย่างไรตลอดเวลาร้อยปีก็เลยใกล้ห่างกันมากขึ้นก็เลยหลงที่นี่พอเราพ้นจากเงื้อมมือแห่งการยึดครองกลายมาเป็นประเทศที่ไม่ตกในการยึดครองแล้วบ้านเมืองก็ได้เจริญการปกครองเปลี่ยนไปถึงระบอบประชาธิปไตยการตัดเสื้อผ้ามานุ่งห่มสมัยก่อนนุ่งกางเกงขาหลังเรียกว่ากางเกงฝรั่งเอื้อนมาส่งขลังผมก็ต้องตัดผมแบบฝรั่งผมจอนซิงเกิลคนโบราณจึงเตือนใจไว้ว่าขั้นเด็ดจัดผมซิงเกิลอย่าลืมจอนบักจงขนาดผมปงแล้วจะลืมเก่าแบบเก่าเฮ้าลูกเอ้ยโอ้ยทีนี้มันก็เลยลืมไปเอกลักษณ์สังคมไทยก็ถูกกระทบกระแทกจนสึกก่อนแล้วก็เลือนลางจางหายไปเป็นอันมากเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันความแตกแยกห่างเหินจากวัฒนธรรมของตนเองความก่อนเกลือนเลือนหายไม่ชัดเจนของเอกลักษณ์ไทยก็ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเกิดความไม่มั่นใจหรือลังเลที่จะพูดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการเมืองการปกครองไม่กล้าพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยแม้แต่ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญข้อที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไม่มีแต่เราก็มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะทำให้อบอุ่นใจจะมีผู้ที่ตีความว่าเป็นการบ่งบอกโดยในว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะกำหนดตายตัวให้พุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นหลักประกันว่าองค์พระประมุขของชาติทรงเป็นศาสนิกแห่งพุทธศาสนากับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศของพระองค์แต่กันนั้นคนไทยไม่น้อยแม้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติก ก็ยังขาดความมั่นใจต่างก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคำประโยคสั้นๆว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินี่หรือไม่ก็พูดออกมาอย่างอึกอักอักอ้อมอ้อมแอมแอมเกิดความลังเลไม่มั่นใจแต่เหตุการณ์นั้นได้เกิดความมั่นใจที่จะพูดออกมาได้เต็มปากเมื่อชาวไทยทั้งประเทศได้ฟังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตัดต้อนรับพระสันตะปาปาจอนปอนติสองประมุขแห่งศาสนาจักรคาทอลิกในคราวที่เข้าเฝ้าณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันที่10พฤษภาคม2527ซึ่งมีความตอนหนึ่งที่พระองค์ได้พูดว่าคนไทยเป็นศาสนิกที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติท่านพูดอย่างนี้ตรัสอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตรัสอย่างนี้ทุกคนก็เลยมั่นใจในดุลพระราชวินิจฉัยจากพระราชดำรัสครั้งนี้แล้วบุคคลและระบบวงการต่างๆต่างก็พอกันพากันมีความกล้าหาญที่จะพูดเขียนให้ชัดแจ้งออกมาว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจนมาถึงแผนพัฒนาแผนใหม่แผนที่7ก็มีโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เนี่ยพูดไปพูดมาเวลามันหมดขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ